Okei, eli Vantaan torikokoustessa haastattelee ehkä tulevaa presidentti Arhinmäkeä. Ministeri Arhinmäki, minkä takia pankeilla on oikeus tehdä rahaa eikä valtiolla? No, kyllä valtiollakin on oikeus tehdä rahaa, mutta tämä liittyy tietysti tähän ongelmaan, että pankkien vakavaraisuus vaateet on ollut liian pienet, että sitä pitäisi nostaa. Ja tämä on yksi ongelma tässä velkakriisissä on se, että pankit on niin lainannut niin paljon ulos rahaa, kun vakavaraisuusvaatimus ei ollut tarpeeksi korkea. No, kuinka korkea se teidän mielestä pitäisi olla? No, ei me olla määritelty sitä, että mikä sen nyt tarkalleen sen tason pitää olla, mutta huomasin nykyistä korkeampi, koska se tuo vahvuutta pankkeihin. Samaan aikaan toinen ongelma on se, että pankit on kasvanut yhtä aikaa sitten liian suuriksi, että niin kuin niitä ei voi päästää niin kuin romahtamaan, että se heiluttaa koko taloutta, että sen vuoksi pitää pankkeja pilkkoa pienempiin yksiköihin ja tarvitaan, mä oon pitkään nostanut tätä kansanpankkiajatusta esille, niin sen tyyppisiä ihan normaalipankkeja, joiden tehtävä ei ole pelata finanssipeliä niinkään, vaan ihan tavallisten ihmisten ja pienten yritysten raha-asioiden hoitamiseen. Ja nyt jos joudutaan pääomittaa valtioiden toimesta pankkeja, niin vastapainos pitää saada omistuksia pankeista ja tätä kautta tätä asiaa voidaan viedä eteenpäin. Selvä. Mitä sitten sanoisitte sellaisesta ideasta kuin paikallisraha? No, sitähän on musta Britanniassa joillain alueilla kokeiltu ja siellä tarvitsee tiivis yhteisö, että se toimii. Että tällä hetkellä varmaan valuutoista pienin paikallisraha on Islannin kruunu. Että se tietysti pienen rahaongelma on se, että niin kauan kuin markkinoita ei säännellä esimerkiksi valuutanvaihtoveroja ja muilla tällaisilla ratkaisuilla, niin ne on, pienet valuutat on hyvin heikkoja, mutta sehän on sellainen niin kuin paikallinen raha, niin siinähän on pyrkimys se, että se yhteisö, sen toimeliaisuus, niin se tuo yhteisölle itselleen sen hyvän, eikä se niin kuin katoa muualle. Voisiko paikallisrahaa vaikkapa yhdistää sitten erilaiseen valuuttamalliin myös, että miettiä vaikkapa olisi markka taikka euro ja sitten vielä paikallisraha sen päälle, joka lähtisi sitten vaikkapa kylästä pois tai maasta itsestään. No, sitähän on mahdollista nytkin toteuttaa, mutta siellä tarvitaan hyvin tiiviitä kyläyhteisöä tai kaupunginosayhteisöä. Senhän, jos siinä on suoraan vaihtovälinettä, niin kyllä tänä päivänä Suomessakin tiedät, että on tällaisia palveluiden vaihtorinkejä, että joku osaa korjata kodin koneita ja toinen on niin kuin vaikkapa pystyy neulomaan rukkaset ja näitä niin kuin jaetaan sitä yhteistä osaamista. Että tämän tyyppisiä ratkaisuja on nyt jo käytössä. Eli periaatteessa puhutte aikapankeista. Olisiko teidän mielestä mahdollista valtion jollakin tavalla tuoda näitä aikapankkeja sitten enemmän ihmisten tietoisuuteen, koska näitä ei ole kovinkaan isossa levityksessä ihmisillä? No, ehkä valtiolla niin suurta roolia, mutta kansalaisjärjestötoimijoilla, poliitikoilla, ajatusten viejinä siitä, että entistä enemmän pidettäisiin huolta siitä paikallisesta taloudesta sillä, että käytettäisiin toinen toistemme palveluita, niin sitä varmaan pitää poliitikkoja tuoda esille. Ja tämä aikapankkiajatus, niin sitä on julkisuudessakin aina silloin tällöin ollut ja sitä kautta tämä idea leviäisi. Mitä mieltä olette sitten sellaisesta ajatuksesta, että saataisiin vaikkapa eduskuntaan kansalaiskyselytuokio. Ja en tarkoita sillä siis sitä, että kansalaiset olisivat kuuntelemassa kyselyjä, vaan itse kansalaiset kyselisivät. No, tietyllä tavalla ainakin mun työ on koko ajan sitä, että mä yritän pitää mahdollisimman paljon juttutelttoja ja tavata ihmisiä ja vastata esitettyihin kysymyksiin. Musta on ihan keskeinen osa poliitikon päättäjän työtä. Tarkoitukseni oli siis, että ihan eduskuntaan. No, kansalaisinfo meillä on sitä varten, että myös siellä järjestetään tällaisia tilaisuuksia. Että mun mielestä se on niin kuin poliitikkojen ja päättäjien rooliin kuuluu se, että pyrkii niin kuin olla ihmisten tavattavissa ja vastaamassa kysymyksiin. Mikä estää sitten teidän mielestänne valtiota luomasta itse oikeastaan kaikkia rahansa? No, ei kai mikään sitä estä nyt suoranaisesti, kun valtio tekee mikäs meillä oli, 16-19 Keravalle, joo. Niin tekee tätä, niin kuin siihen, että tämä talous on alun perin perustunut, että valtiot on itse tehnyt omat rahansa. Aivan, eli periaatteessa voidaan yhtä hyvin mennä sen. Kiitoksia teille oikein paljon. Mut sanon vielä sen lyhyesti, että niin kuin nyt kun on käytössä esimerkiksi Euroopan valuutta-alue, niin sitä ei voi niin kuin hetkessä, niin kuin Soini tai Väyrynen sanoo, että yhtäkkiä siirryttäisiin markkaan, niin sehän romahduttaisi talouden. Se pitää tehdä järjestelmällisesti, jos siihen on haluaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo, moi.